Лисичка подала у суд таку бумагу, що бачила вона, як попілястий віл на панській винниці пив, як мошенник, брагу, їв сіно і овес і сіль. Суддею був ведмідь, вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить трохи не цілі сутки. Як можна гріх такий зробити? Воно було б зовсім не диво, коли б він їв собі м'ясиво. Ведмідь сердито став ревіть. А то він сіно їв, вовки завили. Віл щось почав був говорити, та судді річ його спочатку перебили, бо він ситенький був. І так оприділили і приказали записати. Понеже віл признався попілястий, що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі гріхи його четвертувать і м'ясо розідрать суддям на рівні часті, лисиці ж ратиці оддать.